أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تخویف اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے تخویف دنیاوی پڑھی تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت منکرین کو آخرت سے ڈرا رہے ہیں، آخرت کے عذاب سے جو ہے ان کو ڈرا رہے ہیں. تخویف اخروی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار، اور یاد کیجئے اس دن کو جب اٹھائے جائیں گے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، الی النار، آگ کی طرف، فہم یوزعون، تو ان کو سب بسب کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کیجئے جب اٹھائے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، اٹھائے جائیں گے یعنی روانہ کیے جائیں گے. وَيَوْمَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، آپ نے پڑھا تھا سورہ مریم کے اندر کہ جب لے جایا جائے گا مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس کی حالت میں، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فہم یوزعون، ان کو سب بسب کیا جائے گا، ان کی درجہ بندی کی جائے گی. جو مشرک ہے ان کو، جو شرک دائی تھا، شرک کی طرف دعوت دینے والا تھا، ان کو پہلے سے کیا جائے گا، اور جو ان کی دعوت پہ گمراہ ہوئے تھے، مشرک بنے تھے، تو ان کو جو ہے اس کے بعد میں کھڑا کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے وہاں، شہدا علیہم سمعہم، گواہی دے گی ان پر ان کے کان، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، وجلودہم اور ان کا بدن، بما کانوا یعملون، اس پر کہتے وہ عمل کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے وہاں، حساب اور کتاب کے لیے اللہ کے پاس ان کی پیشی ہوگی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہدا علیہم، गवाही देगी इन पर इनके कान, कान जो है वो गवाही देगा कि हम पर जो है ये बातें इस ये सुना करता था। वाबसारुहुम आंखें जो है वो गवाही देगी कि हमें फलां फलां चीज पे जो है हमें देखा करता था, हक की तरफ कुरान की तरफ अपने आंखों को इसने बंद कर दिया था, पराई औरतों की तरफ बेहयाई की तरफ जो है हमें देखा करता था। वह जुलूद हूं, जुलूद जो है जिल्द की जमा है, जिल्द अरबी में स्किन को कहते हैं, खाल, चूंकि खाल वो पूरे बदन को जो है वो इहाता कर गई है, तो इसी वजह से मुराद इसके क्या है, मुराद इसे पूरा बदन है। तो अल्लाह रब्बुल दो को अल्लाह ने तख़सीस से जिक्र कर दिया, आंखें और इसी तरह कान और बाकी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कान से कोई बात जो है वो सुनता है तो दिल की तरफ उसको मुंतकिल कर देता है, दिल पूरे बदन का बादशाह है और पूरा बदन जो है वो हरकत में आ जाता है। आंखों से किसी चीज को जो है वो देखता है तो उसको अपने दिल के अंतरफ जो है वो मुंतकिल कर देता है उसके अकस को, तो दिल ने अगर उसको पसंद कर दिया तो पूरा बदन जो है वो हरकत में आ जाता है। और नजर जो है ये दिल का जासूस होता है, नजर क्या है, ये दिल का जासूस है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इनका पूरा बदन जो है इन पे गवाही देगा, इनके हाथ इनके पांव, यहां पर कान और आंखें जिक्र की गई। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने फरमाया अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हम इनके जुबानों पर जो है मोहर लगा देंगे और इनके हाथ और इनके पांव जो है अपने किए की गवाही देंगे। मुस्लिम के अंदर एक रिवायत है, एक काफिर को, एक आदमी को बुलाया जाएगा तो उसको कहा जाएगा तुमने फलां फलां काम किया है, तो वो कहेगा हे अल्लाह मेरे काम पे कोई गवाह पेश कर। तो अल्लाह उनसे कहेगा कि मैं गवाह हूं और मेरे फरिश्ते जो है वो गवाह है, तो वो कहेगा हमें आपकी गवाही नहीं चाहिए, मुझे ये गवाही मंजूर नहीं है। तो तभी जाके जो है अल्लाह इनके मुंह पे मोहर लगा देगा और इनके अपने आजाए बदन जो है वो गवाही देना शुरू कर जाएंगे। हाथ कहेंगे मुझ पे ये किया है, पांव कहेंगे मुझ पे ये वहां किया है, आंखें गवाही देगी। तो ये आदमी जो है अपने आजाए बदन से मुखातब होगा और कहेगा कि मैं ये सब कुछ कर रहा था तुम्हारी निजात के लिए, तुम्हारे छुड़ाने के लिए, और तुमने ये काम कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम अन समूहुम व अबसारहुम, इनके कान अबसारहुम इनकी आंखें, व जुलूदुहुम और इनके बदन उस पर कहते ये लोग अमल करने वाले, व कालू और कहेंगे ये लोग लि जुलूदिहिम अपने बदन से लेमर शाहिद तुम अलैना, क्यों गवाही दी तुमने अलैना हम पर, अपने आप पर तुमने क्यों गवाही दी। तो कालू कहेंगे ये आजाए बदन अंत कनल्ला गोयाई गोयाई किया हमने, हमको अल्लाह उस जात ने अंत ककुल्ल शय इन, जिसने गोयाई बख्शी है हर चीज को, गोया कर दिया हमने, गोया कर दिया हमको उस जात ने अंत ककुल्ल शय इन, जिसने गोयाई दी है हर चीज को। वह खलककुम अव्वल मर्रा, और इस अल्लाह ने पैदा किया था तुमको पहली मर्तबा, वह इलैही तुरजाउन, और इसी अल्लाह की तरफ तुम लौट कर जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कालू अंत कन अल्लाह, गोया कर दिया हमको अल्लाह ने उस जात ने जिसने गोयाई बख्शी है हर चीज को, हर चीज के अंदर जो है वो नुतक मौजूद है, مناطقہ کہتے ہیں کہ جنس اور فصل، جنس سے عمومیت ثابت ہوتی ہے اور فصل سے خصوصیت ثابت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جا انسان کے اندر یہ نطق یہ فصل ہے، یعنی یہ انسان کی خصوصیت ہے، اور اسی وجہ سے مناطقہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بول چال والا جو ہے جانور. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ غلط ہے کہ صرف انسان حیوان ناطق ہے، نہیں ہے اس طرح. یہاں پر تو اللہ نے فرمایا وانت، یعنی اللہ نے فرمایا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ہر چیز کے اندر گویائی ہے، ہر چیز کو اللہ نے جو ہے گویائی بخشی ہے. اور آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تمہیں ان کی تسبیح بیان کرنے کی جو ہے سمجھ بوجھ نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم اس کو سمجھنے سے قاصر ہو کہ وہ کس طرح اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ کیا اللہ کی پاکی بیان کرنے والی. تو اللہ رب العزت فرماتے انتق کل شئین، گویائی دی ہے ہر چیز کو، اور اس اللہ نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور تمہیں اپنی طرف جو ہے دوبارہ لوٹا دے گا حساب اور کتاب کے لیے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تھے تم چھپانے والے اپنے اعمال کے اللہ سے، اَيَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اس وجہ سے کہ گواہی نہیں کرے گی تم پر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے بدن. ولیکن ظننتم، لیکن تم گمان کیا کرتے تھے، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ یقیناً اللہ نہیں جانتا اکثریت وہ باتیں وہ کام جو تم عمل کرتے ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، نہیں تھے تم چھپانے والے اپنے عمل کے اللہ سے، یا نہیں تھے تم چھپانے والے اپنے عمل کے اس وجہ سے، اَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، ان کے اندر لام مقدر ہے اللہ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ گواہی نہیں دے گی تم پر، سَمْعُكُمْ تمہارے کان، لام اس کے اندر زائد ہے، وَأَبْصَارُكُمْ تمہاری آنکھیں، وَلَا جُلُودُكُمْ بَمَانِي جُلُودُكُمْ تمہاری بدن تمہارے کان، حالانکہ ایک عقیدہ تمہارا یہ تھا، تم گناہوں پہ جو اتنے جری تھے، اللہ سے جو ہے تم پردہ نہیں کیا کرتے، اسی طرح جو ہے اللہ کی اطاعت تم نہیں کیا کرتے، تو ایک وجہ جو ہے وہ تمہاری یہ تھی کہ تمہارا یہ یقین نہیں تھا کہ ہمارے اعضائے بدن جو ہے ہم پر قیامت کے دن خود ہی گواہی بنیں گے، گواہ بنیں گے. ایک باطل عقیدہ تمہارا یہ تھا کہ اعضائے بدن گواہی نہیں دے گی، اسی وجہ سے جو ہے تم دڑا دڑ جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کیا کرتے تھے. اور دوسرا تمہارا باطل عقیدہ یہ تھا کہ تم یہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اکثریت باتیں اللہ نہیں جانتا، اللہ کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. تو یہ دو باتیں جو ہے تمہاری تباہی کا باعث بنی، ایک یہ بات کہ تمہارے اعضائے بدن تم پر گواہی دے گی نہیں دے گی، اور دوسرا یہ کہ تم اللہ کو جو ہے اپنی حالت کے بارے میں غافل سمجھتے تھے، تو اسی وجہ سے جو ہے تم گناہ پہ گناہ کرتے رہے اور یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا باعث بنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، اور یہی تھا تمہارا گمان وہ، ظننتم بربکم، کہ تم گمان کیا کرتے تھے اپنے پروردگار پر، ارداکم ہلاک کر دیا تم کو، ارداکم ہلاک کر دیا تم کو، فاصبحتم من الخاسرین پس ہو گئے تم من الخاسرین تاوانیوں میں سے، وذالکم ظنکم الذی، اور یہی تھا تمہارا وہ گمان وہ کہ تم گمان کیا کرتے تھے اپنے پروردگار پر کہ ہمارے اعضائے بدن ہم پر گواہی نہیں دے گی اور اللہ ہمارے اعمال سے جو ہے غافل ہے، بے خبر ہے. یہ دو عقائد تمہاری تباہی اور بربادی کا باعث بن گئی، ارداکم تمہیں ہلاک کر گئی، تمہیں تباہ کر گئی. فاصبحتم من الخاسرین بس ہو گئے تم تاوانیوں میں سے. فَإِن يَزْبِرُوا بس اگر یہ لوگ صبر کرے، فَالنَّارُ مَثْوًا لَّهُمْ بس آگ ٹکانا ہے ان لوگوں کا، اگر زبان سے کچھ نہ نکالے، خاموشی جو ہے وہ اختیار کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالنَّارُ مَثْوًا لَّهُمْ بس آگ ٹکانا ہے ان لوگوں کا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر یہ لوگ اظہار ندامت کرے، فما ہم من المعتبین پس نہ ہوں گے یہ لوگ المعتبین کی ان کی ندامت کو منظور کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر یہ لوگ اظہار ندامت کرے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نادم سمجھے اپنے کیے پر کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ کی مخالفت ہم نے کی، اللہ کی کتاب کی مخالفت کر دیے، تو اللہ رب العزت فرماتے دنیا کے اندر چھڑانے کا ایک طریقہ یہی بھی ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کر کے گناہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کس طرح؟ کہ جو کام اس نے کیا ہے اس پہ ندامت کا اظہار کرے، نادم ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہاں پر لاکھ مرتبہ ایک آدمی نادم ہو جائے تو ان کی ندامت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. فما ہم من المعتبین پس یہ لوگ جو ہے ان کی ندامت کو جو ہے منظور نہیں کیا جائے گا، قبول کیا نہیں کیا جائے گا. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. اس آیت کریمہ کے اندر دوسرا شبہ ہے کہ ہم آیت قرآن کے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا فدعوا اللہ مخلصین له الدین کی صرف ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. ہم نے اس مسئلے کو مانا تھا، مگر رات میں ہم نے خواب کے اندر بابا کو دیکھ لیا کہ سبز پگڑی جو ہے اس نے پہنی ہے، سبز کپڑوں کے اندر ملبوس ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ ڈنڈا ہے، اور اسی طرح آ کر جو ہے ہمیں جگا دیا اور کہا کہ اگر اس مسئلے کو تم نے مان لیا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، تو تمہارا حشر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. تو شکر ہے کہ ہم نے آپ کے مسئلے کو جو ہے پوری طرح سے مانا نہیں تھا، ورنہ یہ مسئلہ تو ہمیں لے ڈوبا تھا، ہماری ذلت اور تباہی کا باعث بنتا. تو آپ اس کو یہ جواب دیں گے کہ بابا چچا یہ جو ہے بابا نہیں تھا، یہ ولی اللہ نہیں تھا، کیا وہ زندگی میں تو بدماش نہیں تھا، مرنے کے بعد بدماش ہوا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈنڈا اور سوٹے سے جو ہے برابر کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ مار رہا ہے، لوگوں پہ چارپائی جو ہے وہ الٹا رہا ہے، تو یہ جو ہے بدماش نہیں تھا دنیا میں، تو مرنے کے بعد کس طرح بدماش ہوا؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. جوانی کے اندر جو ہے کسی ایک روپ کے اندر جو ہے وہ آیا کرتا تھا تمہاری نماز کو خراب کرنے کے لیے، ابھی جو ہے زندگی کی شام ہو گئی ہے تو ابھی ایک نئے روپ میں آ کر جو ہے تمہارے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے. ابھی تو ایسے بھی جو ہے وہ زندگی کی شام ہو گئی ہے، تو لہذا تمہیں ایمان سے جو ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے لیے شیطان جو ہے نئے چہرے بنا کر جو ہے وہ آ چکا ہے. تو یہ سارا کیا درا جو ہے کس کا ہے؟ یہ شیطان کا ہے. بابا تم شیطان کو جو ہے ولی سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے. شیطان مختلف روپ اپنایا کرتا ہے، وہ آتا ہے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے. حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحیح واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں، زمانے جاہلیت کے زمانے کے، ایک علاقے کے اندر جو ہے ایک درخت تھا، اس درخت کی جو ہے لوگ پوجا کیا کرتے تھے. تو ایک آدمی حق پرست تھا، اس نے کلہاڑی اٹھائی کہ میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں. جا رہا ہے کہ راستے میں جو ہے ایک نوجوان کا سامنا اس سے ہوا. اس نے کہا جوان کہاں جا رہے؟ اس نے کہا یہاں پر درخت ہے، لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کو کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا تمہارا باپ بھی جو ہے اس کو نہیں کاٹ سکتا. اس نے کہا تم دیکھو میں کس طرح کاٹ سکتا ہوں. فوراً جو ہے آپس میں ان کی کشتی ہو گئی. تو جو حق پرست تھا، جو کلہاڑی لے کر جو ہے جا رہا تھا اس کو کاٹنے کے لیے، وہ اس دوسرے نوجوان کے سینے پر بیٹھ گئی. تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو اور اس کام کو جو ہے وہ نہ کرو، تمہارا اس میں خیر ہے، فائدہ ہے. وہ فوراً جو ہے وہ سکتے میں آیا کہ کیا خیر ہے. اس نے کہا روزانہ جو ہے تم جب صبح جو ہے اٹھو گے تو تمہاری جو چارپائی ہوگی وہاں پر تکیے کے نیچے جو ہے وہ ایک دینار پڑا رہے گا. اس نے کہا میرا کیا کام ہے. فوراً جو ہے وہ اسٹیشن تبدیل ہو گیا کہ میرا کیا کام ہے، میں تو ایک اللہ کی پرستش کر رہا ہوں، لوگ پہاڑ میں جائیں کیا ہے، ہمارا کیا ہے. کچھ لوگوں کا یہی جو ہے کنسپٹ ہوتا ہے، یار اپنے کام کو بس برابر کرو، دوسرے کو چھوڑو. کیا اپنے آپ کو جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں مبتلا کرتے ہو؟ جو لوگ کرتے ہیں کرو، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. تو اس کے بعد جو ہے دو تین دن جو ہے وہ اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا. دو تین دن جو ہے وہ روزانہ اس کے تکیے کے نیچے جو ہے ایک دینار پڑا رہتا. چوتھے پانچویں دن جب اس نے چیک کر دیا تو وہاں پر دینار نہیں ہے، چارپائی اس نے جو ہے وہ الٹا کر دی، اسی طرح جو ہے جو بستر آتا اس کو جو ہے وہ ٹٹولا اچھی طریقے سے مگر دینار نہیں تھا. اس نے دوبارہ کلہاڑی اٹھا کر جو ہے وہ چل پڑا. راستے میں وہی نوجوان جو ہے وہ دوبارہ آیا. اس نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا تم نے تو میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، دینار تو دو تین دن مل گئے ابھی نہیں ہے. اس نے کہا تو ابھی کیا کرنا چاہتا؟ اس نے کہا دوبارہ اس کو کاٹنا چاہتا. اس نے کہا تمہارا باپ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دونوں کی جو ہے دوبارہ کشتی ہوگی. یہ صحیح واقعہ میرے خیال سے بخاری یا مسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے. تو اس آدمی نے جو ہے وہ آپس میں دوبارہ جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی. تو اس دوران اور دوسرا نوجوان جو ہے وہ اس پہ غالب آئے اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ پہلی مرتبہ میں تم پہ غالب ہوا تھا، دوسری مرتبہ جو ہے تم مجھ پہ غالب کیوں ہو گئے؟ تو اس نے کہا پہلی مرتبہ جب تم جا رہے تھے تو تم میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ شامل حال تھی، اور دوسری مدد تو تم لالچ کی بنیاد پر چل رہے تھے، درم و دینار کے سوچ اور بچار میں دے تم جا رہے تھے، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں تھی، تو اسی وجہ سے میں تمہارے اوپر غالب آیا. اس نے کہا تم ہو کون؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، شیطان. ابھی کس شکل میں جو ہے وہ آیا؟ کردم ابن صائب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی رسول ہے کردم ابن صائب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی ہم نے سنا تھا کہ ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے، تو میں باپ کے ساتھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے اپنے گاؤں سے چل پڑے. راستے میں رات ہوئی، رات ہم نے ایک چرواہے کے ساتھ گزاری، رات درمیانی، جب رات درمیان کو پہنچی تو اسی اثنا جو ہے بھیڑ بکریوں میں جو ہے وہ شور و غل شروع ہوا، دوڑ نہ وہ دوڑتی رہی بھاگتی رہی. تو ہم بھی جا گئی کہ کیا ہوا، وہ چرواہا جو تھا وہ بھی جاگا. تو جیسے ہم نے دیکھا تو ایک بھیڑیا بھیڑ کے بچے کو اپنے منہ میں اٹھا کر جو ہے وہ جا رہی ہے. تو اسی اثنا جو ہے اس چرواہے نے آواز لگا دی، یا امیر حاضل وادی جا رکھا. اس وادی کے جنات کے سربراہ اپنے ہمسائے کی جو ہے مدد کیجئے. تو غائبانہ جو ہے آواز آئی، یا سرخان ارسل ہوں، سرخان عربی کے اندر بیڑیا کا لقب ہے کہ بیڑیا اس کا بچہ اس کو چھوڑ دیجئے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بیڑیا اس بچے کو چھوڑ کر وہ اپنے ریوڑ میں آ گئی. ہم نے دیکھ لیا اس پہ زخم کا کوئی نشان بھی نہیں. باپ نے چرواہے سے پوچھا یہ کون کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یہ اس وادی کے جنات کا بڑا تھا, ہم پر جب کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو ہم انہیں کو پکارتے ہیں, تمہاری تکالیف اور مصیبتوں کو جو ہے وہ دفع کر دیتا ہے اور ہم ان کے نام پہ جو ہے وہ نظر اور شکران اور اسی طرح جو ہے وہ منت دیا کرتے, قربانی کیا کرتے. خردم ابن صاحب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے, نبی علیہ السلام کو ماجرا بتایا تو اس نے کہا یہ جنات تھے, ایک جن نے اپنے آپ سے بیڑیا بنایا اور دوسرے جن نے جو ہے غیبانہ آواز کر دی تمہارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے. تو جن نے اپنے آپ سے کیا بنایا؟ بھیڑیا بنایا. کیا بنایا؟ غیبانہ آواز کرنے والا بنایا. یہ واقعہ مصدر کے حاکم کے اندر امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے رات کو عبادت میں مصروف تھا کہ ہوا میں ایک تخت آیا, بڑے زرق اور برق والا تھا, بڑی روشنیاں اس پہ سجی تھی. تو وہاں سے آواز آیا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی بس کر جا, تم کامل ہو چکے ہو, تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں فوراً سمجھا کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت فرماتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تا حیات جو ہے اللہ کی پرستش اور پوجا کرتا رہے. تو کیا میں نبی علیہ السلام تو السلام سے مقام اور درجے میں بڑا ہوں کہ ابھی زندہ ہوں اور عبادت جو ہے وہ ختم؟ میں سمجھا کہ یہ شیطانی ہتھکنڈا ہے. تو فوراً جو ہے وہ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا, تو اس تخت پہ آگ لگ گئی اور اس سے آواز آ گئی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی اپنے علم کی وجہ سے تم مجھ سے بچ گئے. یہ دوسرا حربا تھا اس کے اندر تکبر پیدا کرنے کے لیے. تو اس نے فوراً کہا نہیں, آپ نے تو بڑے بڑے عالم کو جو ہے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا, علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے میں آپ سے بچ گیا. تو کس ترتیب میں وہ آیا؟ تو شیطان جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ روپ میں جو ہے وہ آتا ہے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شاگردوں نے مجھ سے کہا, ان سے واقعہ ہے کہ ہم کو جو ہے فلاں صحرا کے اندر شدت کی پیاس لگی, اسی اثنا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے, آپ نے ہمیں پانی پلا دیا. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تو وہ صحرا معلوم بھی نہیں ہے, آپ نے پتہ ہی کس کو دیکھا ہے؟ کیونکہ اگر اچھی بات جو ہے وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ کر گیا ہے تو اللہ نے میری شکل پہ فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے, اور اگر کوئی بات خلاف شریعت اس نے کی ہے تو میرے روپ میں شیطان تمہارے پاس آیا ہے. میرے روپ میں جو ہے وہ کیا آیا ہے؟ شیطان آیا تمہارے عقائد کو خراب کی. وہ شیطان تو صرف انبیاء کرام کے روپ میں جو ہے وہ نہیں آتا, اس کی شکل صورت میں جو ہے پیغمبر نہیں آتا, اس کے سوا تو ہر کسی کی شکل و صورت میں جو ہے وہ شیطان آتا ہے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے. تو پہلے جو ہے وہ کسی اور کی شکل میں آیا, لڑکی کی شکل میں آیا کرتا تھا, اسی طرح جو ہے کسی اور کی شکل میں آیا کرتا تھا, ابھی جو ہے بابا کی شکل میں آ رہا ہے تمہارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا. شیخ ابن بطوطہ جو مشہور مورخ جو ہے گزرے ہے, اس کی کتاب کا نام ہے روحلا, دنیا کی ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تقریباً. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں جزائر انڈمار گیا ہوں, جا کر میں نے بڑا متعجب ہوا کہ وہاں پر مساجد ہے, لوگ مسلمان ہیں, جزائر انڈمار وہاں پر سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں سے مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں تو پتا نہیں, قاضی صاحب کے پاس چلے جاؤ. جیسے قاضی صاحب کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ عرب سے جو ہے یہاں پر یعنی قافلے جو ہے وہ آیا کرتے تھے, تجارت کی غرض سے جو ہے یہاں سے چل پڑتے تھے آگے یورپ کی طرف جایا کرتے تھے. تو اس میں سے جو ہے ایک قافلے میں جو ہے کچھ لوگ آئے تھے جو عرب نوجوان تھے, اس میں سے ایک کا نام شیخ احمد تھا جو حافظ تھا, قرآن کا عالم تھا. ہماری بستی میں جو ہے ایک کام تھا, کتابوں کے اندر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ ہر رات چوتھ یعنی ہر مہینے کی چودھویں رات ایک دلہن کو ایک لڑکی کو دلہن بنایا جاتا, زیورات جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالے جاتے اچھے کپڑوں میں, ان کو جو ہے یعنی دلہن جس طرح ہوتی ہے اس کو ڈولی میں بٹھا کر جو ہے سمندر کے کنارے رکھ دیتے. صبح اٹھ کر جو ہے جب لوگ وہاں پر جاتے تو ان کی ہڈیاں جو ہے وہ بکری ہوئی حالت میں پڑی ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف جو ہے وہ ہڈیاں ہڈیاں ہوتی. لوگ ہڈیوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں رکھتے کہ اسی کی وجہ سے ہم مصیبت سے بچ جائیں گے. تو اس نے کہا اگر تم یہ کام نہ کر دو تو پھر, اس نے کہا پھر تو سمندر کی طرف سے جو ہے ہوائیں اور اسی طرح آنکھ آتی ہے اور سب کو جو ہے وہ بسم کر دے گی. تو یہ شیخ احمد جو ہے وہ جس گھر کے اندر تھا تو اس گھر میں جو ہے وہ رونے کی آواز آ رہی. اس نے وہاں سے پوچھا کہ کیوں تم رو رہی ہو؟ اس نے کہا آج میری بیٹی کی جو ہے باری ہے اور وہ جو ہے وہ جائے گی. اس نے کہا یہ آدمی جو ہے وہ کوسا تھا, ہم کوسا کہتے ہیں اس کو جس کی بال نہیں ہوتی یعنی داڑھی اور مونچھ نہیں ہوتی. ایک تو اب تو اس نے جو ہے اس کی داڑھی اور جو ہے بال نہیں تھے. تو اسی اثنا جو ہے اس نے کہا کہ تم مجھے دلہن بنا کر جو ہے وہ رکھ دو, ہمیں کچھ بھی نہیں. اس نے کہا نہیں, تم تو ہمارے مہمان. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, تم ڈولی میں ہمیں جو بٹھا کر جو ہے اس کو سمندر کے کنارے لے گئے. یہ فرماتے ہیں میں نے وضو بنائی اور جو ڈولی تھی اس کے ارد گرد جو ہے میں نے لکیر کھینچی اور آیت الکرسی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. درمیانی رات جو ہے وہ رات کا حصہ گزر چکا تھا کہ سمندر سے جو ہے مایوم شکل جو ہے وہ آئی, محیب شکل اور مجھ پہ حملہ آور ہو رہی تھی کہ جب لکیر کے پاس جو ہے وہ پہنچی تو پیچھے ہٹ جاتی. اور اسی طرح جو ہے یہ معاملہ ہوتا کہ صبح ہو گئی, صبح سپاہی آئے دیکھا تو تم کہاں ہو؟ اس نے کہا میں رات کو تم مجھے لائے ہو. اس نے کہا اچھا, فوراً جو ان کا امیر تھا بادشاہ تھا اس زمانے میں قاضی ان کے پاس لے گئے. اس نے کہا کیوں تمہیں انہوں نے کیا, کیوں کچھ نہیں کہا؟ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے سوا جو ہے نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو نہیں سمجھتے. اس نے کہا اچھا, اگر ایک مہینے تم یہاں پر اور قیام کر دو, دوسری مرتبہ اگر بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کیا تو ہم آپ کے دین والے ہو جائیں گے. تو وہ فرماتے ہیں دوسری مہینے میں بھی وہ اسی طرح مجھے اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے اور ڈولی میں جو ہے اسی نے اسی طرح کا کام کر دیا اور وہ مسلسل جو ہے وہ بری شکلیں جو ہے وہ بچکل جو ہے وہ آیا کرتے تھے, حملہ آور ہوتے تھے. جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اے شیخ احمد, آپ نے اس بستی کو ہم سے آزاد کر دیا. صبح جو ہے وہ سپاہی آئے بادشاہ کے پاس لے گئے, بادشاہ نے مسلمان ہو گئے, پوری بستی میں جو ہے وہ اسلام پھیلا. تو حرمت دوسری صدی کے اندر جزائر انڈیمان کا جو علاقہ ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ مختلف روپ جو ہے وہ شیطان اپناتا ہے لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے. تو ویسے نہ ہو کہ تم کہو کہ یہ تو بابا آیا تھا, بابا پہ کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں خواب میں آئے. اور کبھی کبھار تو عورت ہے کہ فلاں بابا آیا تھا, فلاں بابا آیا تھا. اچھا جو اندیو چالک ہو کہ وہ نرات لکھو ظلنو مڑی والا سنگر ایسی وقعی ازنا لہم قرآن. یہ آپ نے سنا ہوگا کہیں جو ہے وہ کہتی ہے خواب میں بابا آیا تھا کہ تم نے جو غلاب مانا تھا نا وہ لانا, کر نہ لانا تو پھر جو ہے سارا پروگرام الٹا ہو جائے گا. اور کبھی جو ہے وہ کہتی ہیں فلاں نے جو ہے وہ جھنڈا باندھ, بابا کو رات کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ بڑے جو ہے افسردہ تھے کہ تم نے تو جھنڈا مان کر جو ہے وہ کام ختم کر دیا. اسی طرح جو ہے تم نے تو حلوا مانی تھی, تم نے تو فلاں چیز. یہ رات کو بابا جو خواب میں آتی, بابا نہیں ہوتا, یہ شیطان ہوتا ہے عقائد کو خراب کرنے کے لیے. وہ بھی جو ہے صبح اٹھ کر جو ہے لوگوں سے قرض پہ لے کر جو ہے وہ چلی جاتی ہے کہ دوبارہ بھی رات آئے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے وقیزنا, ایک جگہ میں تقریر کر رہا بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھے کہا یہ باتیں نہ کرو, تم پہ جو ہے وہ چارپائی کو الٹ دے گا. مائی زبس مکو دیکھیے گا, پکڑ کے جدو دیکھیے گا. وقیزنا میں یعنی قائد جو ہے وہ عجیب سے بن چکے ہیں. وہ خاموش ہو گیا, اس نے آگے سے کچھ بات ہی نہیں کری. اس نے کہا کٹ بدر بانے وائے میں مزو پزمک ہو دگیے گا تمہیں کی ذرا بسو کی. وَقَيْ اَذْنَا لَهُمْ قُرَنَا, اور مسنت کر دیئے ہم نے ان مشرکوں پہ قرآن دوست شیاطین. فَزَيَّنُ لَهُمْ, پس آراستہ کر دیئے مزین کر دیئے ان کے سامنے, مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, ان کے آگے پیچھے اعمال. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ, اور ثابت ہو چکی ہے ان پر القول حکم اللہ کے عذاب کا. فی اممن, ان جماعتوں میں ہوگی, ان گروہوں میں ہوں گے, قد خلت من قبلہم من الجن والانس, کہ یقیناً گزر چکی ہے ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے آگ میں. انہم, اللہ کا وہ حکم کیا ہے, انہم کانو خاسرین, کہ یقیناً یہ لوگ کانو خاسرین, یہی ہوں گے خاسرین, نقصان اٹھانے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا, مسلط کر دیے ہم نے ان مشرکوں پہ قرآن, قرین کی جمع ہے, قرین دوست کو کہتے ہیں, دوست شیاطین, پس آراستہ کیے ان کے سامنے, ما بین ایدی مماخر, آگے پیچھے اعمال جو آگے بھیجے ہیں بعد میں کر رہے ہیں, بعد میں چھوڑے ہیں. وحق علیہم القول, اور لگ گیا ہے ان پہ حکم, ان گروہوں میں ہوں گے, قد خلت من قبلہم من الجن والانس, کہ یقیناً پہلے گزر چکے ہیں ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے. وہ حکم اللہ کا کیا ہے, انہم کانو خاسرین, کہ یقیناً یہ لوگ کانو ہے خاسرین, نقصان اٹھانے والے میں سے. تو دوسرا شبہ اور اس کا جواب جو ہے وہ اختتام پذیر